اب جنگ کا پاسا پلٹے گا، بندوق چلائی جائے گی، اب جنگ کا پاسا پلٹے گا، بندوق چلائی جائے گی، ہتھیار سجیں گے جسموں پر، تلوار اٹھائی جائے گی، اب جنگ کا پاسا پلٹے گا، بندوق چلائی جائے گی، ہتھیار سجیں گے جسموں پر، تلوار اٹھائی جائے گی، اب جنگ کا پاسا پلٹے گا، بندوق چلائی جائے گی، ہتھیار سجیں گے جسموں پر، تلوار اٹھائی جائے گی، اہل ایمان کا ہر حملہ کافر کا دل دہلائے گا، اہل ایمان کا ہر حملہ کافر کا دل دہلائے گا، حق باطل سے ٹکرائے گا اور ظلم و ستم مٹ جائے گا، اب جنگ کا پاسا پلٹے گا، بندوق چلائی جائے گی، ہتھیار سجیں گے جسموں پر، تلوار اٹھائی جائے گی، مندر میں اذانیں گونجیں گی، یہ دین پھیلایا جائے گا، مندر میں اذانیں گونجیں گی، یہ دین پھیلایا جائے گا، قرآن کو اٹھایا جائے گا، سینے سے لگایا جائے گا، اب جنگ کا پاسا پلٹے گا، بندوق چلائی جائے گی، ہتھیار سجیں گے جسموں پر، تلوار اٹھائی جائے گی، مسلم کی غیرت جاگے گی، باطل کو مٹایا جائے گا، مسلم کی غیرت جاگے گی، باطل کو مٹایا جائے گا، پھر دور خلافت آئے گا اور پرچم حق لہرائے گا، اب جنگ کا پاسا پلٹے گا، بندوق چلائی جائے گی، ہتھیار سجیں گے جس پر، تلوار اٹھائی جائے گی، پھر مسلم ایک ہو جائیں گے، سب اندھیرے چھٹ جائیں گے، پھر مسلم ایک ہو جائیں گے، سب اندھیرے چھٹ جائیں گے، اور دین محمد کے وارث انصاف کی صبح لائیں گے، اب جنگ کا پاسا پلٹے گا، بندوق چلائی جائے گی، ہتھیار سجیں گے جسموں پر، تلوار اٹھائی جائے گی، اب جنگ کا پاسا پلٹے گا، بندوق چلائی جائے گی، ہتھیار سجیں گے جسموں پر، تلوار اٹھائی جائے گی۔